क्या करने की योग्यता नहीं बनती। जैसे पंखा भी लग जाए, सब हो जाए, पर ये सब होने पर भी, ये सारा कुछ होने पर भी, जब तक जो है विद्युत व्याप्ति न हो, तब तक यह कार्यक्षम नहीं होता है। ऐसे शरीर, ये कार्यकरण संघात रूपी जो शरीर है, वह चैतन्य व्याप्ति के बिना कार्यक्षम होता नहीं है। इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार यहाँ पर समझ करके ये भी रखना चाहिए कि केवल शक्ति जो है ना, केवल शक्ति जो है वह परमेश्वर व्याप्ति के बिना, केवल शक्ति जो है जनन कार्य करने में समर्थ नहीं होती। परमेश्वर के व्याप्ति के बिना, तो परमेश्वर व्याप्ति के बिना केवल शक्ति जनन आदि कार्य करने में समर्थ नहीं होती, इसलिए परमेश्वर व्याप्ति उसमें जो है वो अपेक्षित होती है। ये बताया। और उसी उपाधि, इन दोनों के उपाधि से ही परमेश्वर में क्या आएगा, परमेश्वर में कर्तृत्व तो इनके उपाधि से आएगा, स्वतः परमेश्वर में कर्तृत्व नहीं होगा। प्रकृति रूप उपाधि से कर्तृत्व, जैसे शरीर के क्रिया से जीव में कर्तृत्व, क्रिया कहाँ हो रही है, शरीर में हो रही है, तो शरीर की क्रिया से कर्तृत्व किस में आएगा, कर्तृत्व जीव में आएगा, तो जीव में कर्तृत्व शरीर की क्रिया से आएगा। इसी प्रकार ये प्रकृति का जो है कर्तृत्व, ये भूतों को उत्पन्न करने का जो प्रकृतिगत कर्तृत्व है, ये प्रकृतिगत कर्तृत्व किस में आएगा, परमेश्वर में आएगा। तो प्रकृति के माध्यम से परमेश्वर कर्ता बना, परमेश्वर जो कर्ता कैसे बनेगा, प्रकृति के माध्यम से बनेगा। जैसे कार्यकरण के माध्यम से जीव कर्ता बनता है, क्रिया इसमें हो रही है। देखो पंखा में क्रिया हो रही है, पंखा में कर्तृत्व तो कहाँ है, पंखा में कर्तृत्व तो नहीं है। इसी प्रकार ये कार्यकरण संघात में जो है क्रिया हो रही है, पर इसमें कर्तृत्व तो नहीं आता। तो वो किसमें कर्तृत्व तो आता है कि जिसके कारण से इसमें क्रिया हो रही है, वो है जीव। वो जीव जो है इस क्रिया को अपने साथ संबंधित कर लेता है, तो उसमें कर्तृत्व आ जाता है। तो वस्तुतः जीव में क्रिया है ही नहीं, तो कर्तृत्व क्यों आना चाहिए। अरे भाई, जीव में जब क्रिया ही नहीं है, तो इसमें कर्तृत्व नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्रिया तो है ही नहीं जीव में। पर कार्यकरण जिसमें क्रिया है, उसमें जीव की व्याप्ति, उसमें जीव की व्याप्ति है, और उसके साथ तादात्म्य करता है, तब वह कर्ता बनता है। और तादात्म्य न करे तो कर्ता नहीं बन सकता है। व्याप्ति होने पर भी तादात्म्य न करे तो कर्ता नहीं हो। इसी प्रकार परमेश्वर भी सृष्टि का कर्ता जो है, जो है सृष्टि का उत्पादक, सृष्टि का पालक, सृष्टि का संहारक कैसे नहीं बनता है, ये प्रकृति के माध्यम से बनता है। तो ये बात यहाँ पर बताई। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि इस दृष्टि से ये बात यहाँ पर कही गई है, इत्युपधारय, और इसी आधार से अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, मैं जो परमात्मा हूँ वह इन्हीं के द्वारा, कृष्णस्य जगतः, कृष्णस्य जगतः माने ये जड़ चेतनात्मक जितना भी जगत है। कुछ लोग इसको कृष्णस्य में क्या ले लेते हैं कि ये प्रकृति को भी इसके अंदर ले लेते हैं, जड़ चेतनात्मक जगत और प्रकृति इनका ही कार्य कारण रूपा। तो इसका जो है कृष्णस्य जगतः अहम प्रभवः प्रलयः, मैं ही जो है इनका प्रभाव हूँ, उत्पत्ति हूँ और मैं ही विनाश हूँ। तो समस्त जगत की उत्पत्ति और विनाश किसके द्वारा हुआ? प्रकृति के द्वारा। परमेश्वर संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करने वाला, विनाश करने वाला हुआ। कोई लोग प्रभव प्रलय का अर्थ दूसरे प्रकार से ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं कि प्रभव का अर्थ ले लेते हैं उपादान है, प्रभवति अस्मात् इति प्रभव। तो प्रभव से ले लेते हैं उपादान कारण, और प्रलय से क्या लेते हैं? प्रलीयते जो है निष्पाद्यते अनेन इति प्रलय माने निमित्त, मैं ही अभिन्न उपादान कारण बनता हूँ। ये प्रकृति के द्वारा ही मैं इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण बनता हूँ। तो कोई कोई इसका निमित्त जो है अभिन्न निमित्त उपादान कारण तो प्रभव प्रलय से ले लेते हैं, और भाष्यकार भगवान ने तो वही लिया उत्पत्ति और विनाश। तो प्रकृति द्वय के द्वारा ही परमेश्वर जगत की उत्पत्ति विनाश वाला होता है, या प्रकृति द्वय के द्वारा ही परमेश्वर जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनता है। स्वतः जो है वह परमेश्वर न जगत का कारण है और न जगत उसका कार्य है। कारणत्व का आरोप प्रकृति के द्वारा होता है। जिस प्रकार के कार्यकरण संघात के को लेकर के ही आप कर्ता बनते हैं और भोक्ता बनते हैं, इसी प्रकार परमेश्वर भी प्रकृति द्वय को लेकर के, जैसे आप जो है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के माध्यम से कर्ता भोक्ता बनते हैं, इसी प्रकार वह परमेश्वर जो है दोनों दो प्रकृति के माध्यम से जगत की जो का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनता है। और क्या? अब भाई परा प्रकृति न हो यानी जीव होता प्रकृति न हो तो भोक्ता कैसे बनेगा परमेश्वर? अरे जीव होता प्रकृति के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। अरे आपके शरीर से जो व्यवहार हो रहा है वो जीव होता प्रकृति से हो रहा है, बिना जीव होता प्रकृति के कुछ नहीं होता। दोनों की जरूरत पड़ती है तब होता है। ये दो तार क्यों लाते हैं विद्युत वाले? दो तार क्यों लाते हैं? एक तार से क्यों नहीं चलता? एक को कह देते हैं क्या निगेटिव, एक को पॉजिटिव, ऐसा कह देते ना? तो दो विरोधी हो गए ना, विरोधी शक्ति हो गई ना, निगेटिव और पॉजिटिव। ऐसी एक जड़ और एक जड़ प्रकृति, एक चेतन प्रकृति, ये दोनों प्रकृति से ही सब काम होगा, बिना इसके नहीं होगा। भाई जब ईश्वर माया विशिष्ट हुआ तो माया विशिष्ट हुआ तो अब इसका क्या मतलब? वही माया ही ये दो प्रकार के प्रकृति में, माया ही ये जीव भूता और अष्टधा विभक्त प्रकृति है। ये तो कल हमने बताया था ना, इसलिए एक जो माया है वही जो है परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के रूप में अभिव्यक्त है। हाँ, अब ये है कि जो अपरा प्रकृति है वो माया का क्या करते हैं कि माया का क्या है? वो माया का परिणाम है, और उसमें जो परमेश्वर का प्रतिफलन है ये परा प्रकृति है। उसमें जो परमेश्वर का प्रतिफलन है ये परा प्रकृति है ना। तो परमेश्वर का प्रतिफलन ये परा प्रकृति होगी और माया का परिणाम हुआ वो। इसीलिए कहते हैं ना माया अष्टधा परिणत, अष्टधा परिणाम हुआ माया का। अब माया का अष्टधा परिणाम हो गया और उसमें जो है वह प्रतिफलन किसका हुआ? चेतन का। ये प्रतिफलनात्मक जो है वह यही है जो है वह परा प्रकृति, क्योंकि इसमें चैतन्यता है और उसमें जड़त्व है। अब दोनों हो गए कि नहीं? ये रहता दो हो गए, चैतन्यांश परा। लेकिन वो चैतन्यांश की अभिव्यक्ति कहाँ की? चैतन्यांश दो प्रकार का होता नहीं, एक तो सत्तात्मक चैतन्यांश है वो तो सभी जगह रहेगा है? पर उपाधि विशेष में जो प्रतिफलन है, उपाधि विशेष में जैसे विद्युत तो सब जगह है पर बल्ब में उसका प्रतिफलन है तो विशेष हो गया। इसी प्रकार उपाधि विशेष में जो प्रतिफलन है यही जो है वह जीव होता। हालांकि जीव शब्द में तीनों आ जाएगा, उपाधि भी आ जाएगी और सामान्य चैतन्य भी आ जाएगा और प्रतिफलन भी आएगा, तीनों मिलकर के बनेगा जीव शब्द। पर उसमें चेतन की प्रधानता है, जीव में चैतन्य की प्रधानता है और उसमें जड़त्व की प्रधानता है, इतना अंतर है। तो यही कह दिया कि देखिए, एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम् कृष्णस्य जगतः प्रलय प्रभवः प्रलयः तथा। अब थोड़ी सी टीका भाषण, प्रकृति द्वयस्य जगत कारणत्वे कथम ईश्वरस्य तद उपगतम् इत्याशंक्याः। इसे कहो जरा, बोले नहीं बाहर से कहो। कहते हैं जो प्रकृति द्वय है ना, प्रकृति द्वयस्य जगत कारणत्वे, ये दोनों प्रकृति में जब जगत कारणत्व हुआ तो कथम ईश्वरस्य तदुपगतम, तो कारणत्व ईश्वर में कैसे जाएगा? प्रकृति द्वय में है ना कारणत्व। ये तद योनिनि भूतानि जब कह दिया ना तो किस में गया कारणत्व? प्रकृति में गया। तो प्रकृति में गया तो फिर ईश्वर में कैसे आ जाएगा? तो कहा ईश्वर में ऐसे आया, अहम कृष्ण से जगत प्रभु प्लस तथा, वो प्रकृति के द्वारा मैं हूँ, मेरी प्रकृति है ना, इसलिए प्रकृति के द्वारा मैं जो है वह कारण बनता हूँ। एतद् योनिनि इत्युक्तम, इत्युक्तम पाठ है कि इत्युक्ते पाठ है? इत्युक्तम, एतद् योनिनि इत्युक्तम, इत्युक्ते इत्युक्ते समानांतर प्रकृत जीव भूत प्रकृतौ एतत् शब्दस्य अव्यवधानात् प्रवृत्तिम आशंक्य व्याकरोति। कहते एतद् योनिनि जब कह दिया तो समानांतर प्रकृत जो जीव भूत जो अपरा था ना, अपरा नहीं परा, तो परा के लिए ही एतद् शब्द फिर का प्रयोग होना चाहिए फिर। अरे एतद् शब्द पूर्व का परामर्शक होगा, पूर्व में किसका प्रसंग आया? परा प्रकृति का। तो फिर एतद् शब्द से परा प्रकृति अर्थ करना? कहते नहीं, परा प्रकृति अर्थ नहीं करना, दोनों को लेना। इसी बात को कहते हैं कि एतद् योनिनि इत्युक्ते समानांतर प्रकृत जीवभूत प्रकृतौ एतत् शब्दस्य अव्यवधानात् प्रवृत्तिम आशंक्य, बिना व्यवधान के एतत् शब्द की प्रकृति, एतत् शब्द की प्रवृत्ति परा प्रकृति में होगी ऐसी आशंका करके व्याकरोति। कहते उसका अर्थ करते भाष्यकार भगवान, एतद् योनिनि एते परा परे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षणे प्रकृति। ये जो परा जो है क्षेत्रज्ञ लक्षणा और अपरा माने क्षेत्र लक्षणा, तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षणा जो प्रकृति है वह योनिर एषाम भूतानाम, जिन भूतों की जो है का कारण है, तानी वो जो भूत हैं, एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि इत्येव उपधारय जानी ही इत्यर्थः। सभी भूत जो हैं यह एतद योनि माने इसी कारण वाले हैं। किस कारण वाले? क्षेत्र क्षेत्र के परा प्रकृति अपरा प्रकृति कारण वाले हैं, ऐसा जानो। थोड़ी सी थी यस्मात् सर्वाणी नहीं सर्वाणी चेतना चेतनानी जनिमंती इत्यर्थ। सर्वाणी माने चेतना चेतन जड़ चेतन यानी जिनका जन्म होता है वो सभी सर्वभूत कारणत्व प्रकृति द्वयम् अंगीकृत। सभी भूतों के कारण के रूप में प्रकृति द्वय को स्वीकार किया तब तो परमेश्वर कैसे होगा कारण? या तो प्रकृति द्वय ही कारण हो या तो परमेश्वर ही कारण हो। तब इसकी बात को कहते हैं कि चेत कथम अहम इत्यादि उक्तम, तो अहम सर्व अहम कृष्णस्य जगत प्रभो प्रलय तथा कैसे कह दिया भगवान ने? ऐसी आशंका करके कहते हैं कि यस्मात् मम प्रकृति योनि कारणम, इसलिए मेरी प्रकृति जो है वह कारण है सर्वभूतानाम। अतो अहम कृष्णस्य समस्तस्य जगतः प्रभवः उत्पत्तिः प्रलयो विनाशः, इसलिए संपूर्ण जगत की मैं ही उत्पत्ति हूँ मैं ही विनाश हूँ तथा प्रकृति द्वय द्वारेण। कैसे? प्रकृति द्वय द्वारेण अहम सर्वज्ञः ईश्वरो जगतः कारणमित्यर्थः। ये दो जो प्रकृतियां हैं उनके द्वारा ही मैं जो है वह उत्पत्ति और विनाश वाला हूँ और सर्वज्ञ हूँ ईश्वर जगत का कारण हूँ। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई मायावी है तो मायावी में एक शक्ति है, क्या है? माया शक्ति है। तो माया शक्ति के द्वारा उसने क्या किया कि आपको विभिन्न प्रकार की रचना दिखा दिया। तो वो रचना का कारण कौन है? माया शक्ति। पर माया शक्ति के द्वारा कहाँ कौन जाएगा? माया। किसने दिखाया? मायावी ने दिखाया है? पर सारा खेल क्या हुआ? माया हुआ। वो माया ही तत्त्व रूप में हुई, माया ही तत्त्व रूप में हुई, पर कहा जाता है मायावी, कहा जाता है मायावी। और वो उसी शक्ति के द्वारा अपनी सृष्टि का सर्वज्ञ भी होता है, उसी माया शक्ति के द्वारा वो अपनी सृष्टि का सर्वज्ञ होता है। इसी प्रकार परमेश्वर महामायावी है, वे जो माया शक्ति है, ये दो प्रकार की जो प्रकृति है, दो प्रकार के प्रकृति के द्वारा जगत की उत्पत्ति पालन संहार अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनता है। तो वो होता तो सब किससे है कि वो शक्ति से, पर कहा कौन जाता है? मायावी, परमेश्वर कहा जाता है। जैसे अग्नि है, अग्नि में एक दाहिका शक्ति है, तो जलाता कौन है? दाहिका शक्ति जलाती है, पर कहा क्या जाता है? अग्नि ने जलाया है? तो संबंध आपका बनता है, देखिए वो अग्नि असंगय है, अग्नि का कोई संबंध आपसे नहीं बनता, संबंध बनता है शक्ति का, दायिका शक्ति का आपसे संबंध बना और उससे आप जले और कहा गया अग्नि ने जलाया। तो शक्ति के साथ संबंध बनता है और उसका आरोप शक्तिवान में होता है। उसका आरोप शक्तिमान में होता है। इसी को आधार लेकर के जो है वह शक्तिवाद जो है वो कहता है कि वस्तुतः परमेश्वर तो कुछ भी नहीं कर सकता, पर कुछ भी नहीं कर सकता है पर शक्ति का अस्तित्व शक्तिमान से भिन्न होती नहीं, शक्ति का अस्तित्व शक्तिमान से भिन्न नहीं है ना, कर्ता तो नहीं है वो, करना तो सब शक्ति का ही। इसी को लेकर के कहा ना शिव शक्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितु न चे देवो देव न खल कुशल स्पंदितु। शक्ति से युक्त होगा तब न करेगा। तब कहने का तात्पर्य है कि यही बात है, यहाँ पर प्रकृति को कारण बता दिया, संपूर्ण जगत का कारण हो गया प्रकृति द्वय, तो प्रकृति द्वय हो गया कारण, पर वो प्रकृति है किसकी, प्रकृति को सत्ता कहाँ मिल रही है, तो परमेश्वर में, तो प्रकृति के द्वारा परमेश्वर उसकी सृष्टि पालन संहार करता हो गया, और प्रकृति के द्वारा ही सर्वज्ञ हुआ सर्वित हुआ, ये बात समझते रहते हैं। और यही यहाँ पर घटा लीजिए, ये जो शक्ति है कर्ण शक्ति है, कर्ण शक्ति इत्यादि के द्वारा अंतः करण है बहिष्करण है, करण और आयतन इसी के द्वारा तो सारा कार्य हो रहा है कि नहीं, पर उसका आरोप किस में होगा, जीव में होगा, क्योंकि जीव के बिना कर्ण शक्ति कार्य कर नहीं सकती, तो उसका आरोप जीव में होगा, जबकि जीव कुछ नहीं कर सकता है, कर्ण के बिना जीव कैसे करेगा, कर्ण के बिना जीव कर नहीं सकता, तो आरोप जीव में होगा, और कर्ण का अस्तित्व जीव के बिना है नहीं, इसलिए आरोप उसका जीव में होता है। और यही शक्तिगत रहस्य है कि जिसके रहस्य को लेकर के भक्ति शास्त्र में कहते हैं कि देखो राधा के कृपा के बिना कृष्ण का दर्शन नहीं हो सकता, उमा भगवती की कृपा के बिना महादेव का दर्शन इसमें भी आता है ना, इंद्रादि को कैसे हुआ, उमा भगवती प्रकट हुई उसने बताया कि ये जो है वह ब्रह्म है, तब जो है वह इंद्रादि देवता जाने, सीता के कृपा के बिना राम का दर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि शक्ति संबंध ही बनता है, शक्तिमान का संबंध स्वतंत्र नहीं बनता है। खैर अब यहाँ पर ये देखेंगे, भक्ति शास्त्र का रहस्य तो यही है कि माता प्रसन्न हो जाए तो भी जो है वह अनुभवामृत में जो है ज्ञानेश्वर कहते हैं कि महादेव तो सत तो महादेव है, महादेव निरावरण है, उस पर कोई आवरण नहीं हो सकता, और उसमें चैतन्य शक्ति है, चित शक्ति है, तो चित शक्ति जो उमा भगवती है उसने देखा कि मेरा पति तो निरावरण है कि नहीं, नंगा है ना, क्योंकि सत का सत पर आवरण हो नहीं सकता, तो उसने नाम रूप का चद्दर फेंक दिया, नाम रूप का एक चद्दर ओढ़ा दिया महादेव, अब सबको नाम रूप दिखता है, महादेव नहीं दिखता, नाम रूप दिखाई दे रहा है कि नहीं, अब महादेव नहीं दिखाई दे रहा है। अब जब उमा भगवती कृपा करे और नाम रूप का चद्दर खींच ले तो महादेव ही दिखेगा, क्योंकि है तो महादेव ही, दूसरा तो है नहीं, नाम रूप को सत्ता तो महादेव ही दे रहा है, तब महादेव के ऊपर जो है नाम रूप का चद्दर जो है उमा भगवती ने फेंक दिया, अब जब कृपा वो करे उसको प्रसन्न करो, ठीक शक्ति को वो प्रसन्न हो जाए, नाम रूप का चद्दर जो है वह हटा दे, तो महादेव महादेव ही है, दूसरा तो है ही नहीं है, तो यही बात जो है यहाँ पर कहते हैं कि शक्ति इन दोनों शक्तियों के द्वारा ही परमेश्वर में जगत का कर्तृत्व आदि आता है। तो सर्वाणी का अर्थ कर दिया कि जो है चेतना चेताना ने ये सब हो गया था यस्मात। अब कहते हैं कि मम प्रकृति परमेश्वरस्य उपाधितया स्थिति इत्यर्थ। मेरी जो प्रकृति है ना, मम परमेश्वरस्य प्रकृति, मुझ परमेश्वर की प्रकृति ही मेरी उपाधि बन गई। बस परमेश्वर की जो प्रकृति है वही परमेश्वर की उपाधि है। तो उपाधितया स्थिति प्रकृति, पर ही प्रकृति द्वयम कारणम ईश्वरस्य। तब भाई जो है फिर तो यही मानना पड़ेगा ना कि प्रकृति द्वय केवल कारण नहीं है, ईश्वर भी कारण है, प्रकृति द्वय भी कारण है। इति जगतो अनेक विध कारण अंगी कारणम स्यात्। तब तो एक कारण नहीं हुआ, अनेक प्रकार का कारण हो गया कि नहीं। अष्टधा प्रकृति कारण है, जीव भूता प्रकृति कारण है, और परमेश्वर कारण है। तो बहुत प्रकार से कारण हो गया, तो फिर सांख्य पक्ष स्वीकार करना पड़ेगा आपको। अभी प्रधान कारण है, पर पुरुष के बिना प्रधान में भी तो क्रिया उत्पन्न नहीं हो सकती है। पुरुष की सत्ता मात्र से प्रधान कार्य करता है, तब तो आप प्रधान को स्वीकार करो अलग, पुरुष को अलग स्वीकार करो। और पातंजल में जो है वह पुरुष विशेष को ईश्वर स्वीकार करो, ऐसे कई कारण स्वीकार करना पड़ेगा ना। ईश्वर कारण है, पुरुष कारण है, प्रधान कारण है, ऐसे कई कारण स्वीकार जो है वह करना पड़ेगा। तो तरही प्रकृति द्वयम कारणम ईश्वरस्य इति जगतो अनेक विध कारण अंगीकरणम स्यात्। ऐसी आशंका करके कहते हैं कि नहीं, प्रकृति योनि कारणम सर्वभूता नामि है ना। अतो अहम कृष्णस्य समस्तस्य जगतः प्रभो उत्पत्ति मम प्रकृति है। अरे मेरी प्रकृति कारण है ना, इसीलिए बहुत कारण नहीं होंगे। अपर प्रकृति अचेतनत्वात् पर प्रकृति चेतनत्वे भी किंचित व्यत्वात्। देखो अपर प्रकृति तो अचेतन है, और परा प्रकृति जो है चेतन होने पर भी अल्पज्ञ है, इसलिए ईश्वर से व सर्वज्ञस्य सर्वकारणत्वं युक्तम। इसलिए ईश्वर ही जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान जो ईश्वर है, वही सबका कारण हो सकता है। सर्वज्ञस्य सर्वकारणत्वं युक्तम, यही है ना? नहीं आपने ईश्वरस्यैव सर्वज्ञस्य उसमें नहीं है होना चाहिए। ईश्वर से सर्वज्ञ से हो तो अच्छा है। सर्व कारणत्वम युक्तम इत्याह सर्वज्ञ, देखिए है ना, सर्वज्ञ ईश्वर जगत का कारण इत्यर्थः। इसलिए सर्वज्ञ ईश्वर ही जगत का कारण है, यही समझना चाहिए। जिसको पुष्पदंताचार्य ने कहा था ना, अनीशो वा कुर्यात्। पुष्पदंताचार्य जी ने इसको सिद्ध किया कि अवयवंतो पिलोका की मजन्मान, तर्क किया उन्होंने कि ये जगत सावयव है कि निरवयव है, जगत सावयव है कि निरवयव है, सावयव है जगत, सावयव है। और जो जो सावयव होता है तो उसकी उत्पत्ति जरूर हुई है, किसी कारण से उत्पन्न हुआ है। तो उन्होंने प्रश्न किया, अवयवंतों की लोका की मजन्माना, अवयव आला जब लोक है तो क्या बिना जन्मे की है? इसका जन्म तो जरूर हुआ। तो कहा, जन्म तो मानना पड़ेगा, सावयव का जन्म तो जरूर मानना पड़ेगा। तो कहते हैं कि जब जन्म मानना पड़ेगा तो जगत अधिष्ठान कारम अनादृत्य किम भव विधिर भवति, तो किसी जगत के उत्पन्न करने वाले के बिना क्या उत्पत्ति विधि हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी? स्वभाव बाद से ही परमाणु से इतना शरीर बन जाएगा, तब तो मिट्टी से अपने आप खड़ा बन जाए है? तब तो कपास से अपने आप सूत बन जाए और सूत से अपने आप वस्त्र बन जाए। कोई चेतन अधिष्ठाता के बिना तो कोई कार्य नहीं बनता है। तो चेतन अधिष्ठाता जन्म में आवश्यक हो गया, जगत के जन्म में सावियो जो जगत है उसके जन्म में चेतन अधिष्ठाता आवश्यक हो गया। अब चेतन तो दो ही हैं, एक जीव है और एक ईश्वर है, दो ही चेतन है। तो अनिशो वा कुर्यात, यदि जीव करे तो जीव को तो मकान बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, पत्थर चाहिए, बड़ी भारी फजी है। तो जीव अल्पज्ञ है, अल्प शक्ति है, तो उसको तो कोई काम करने के लिए बहुत चीजों का सहयोग हो तभी कर सकता है, नहीं तो कर ही नहीं सकता है। इसलिए इस जगत को जीव नहीं बनाए, जीव नहीं बना सकते, तो कौन बनाएगा, बचा कौन? ईश्वर बचा। अनिशो वा कुर्याद भून जनने का परिकरा, ये तो मंदा स्वाम प्रति संशय रहते, ये मंद बुद्धि वाले आप पर संशय करते हैं, पर बताओ युक्ति से भी निर्धारित करो कि बिना ईश्वर के जो है जगत बन ही नहीं सकता है। बिना ईश्वर के जगत बन नहीं सकता है, तो ये जो है वह कहा, तो इसी बात को जो है यहाँ पर कहा कि देखो कि ये जो है ये प्रकृति अचेतन है और पर प्रकृति कैसी है, चेतन होने पर भी किंचित गीतवादी होती, उसमें वो अल्पज्ञ है, अल्प शक्ति है। तो ईश्वर से वह सर्वज्ञ से सर्व कारणत्वम उक्तम, तो जो सर्वज्ञ ईश्वर है इसी में सर्व कारणत्व बन सकता है, यही सबका जो है कारण बन सकता है, दूसरा कोई नहीं बन सकता है सर्वज्ञ। इसीलिए कह दिया सर्वज्ञ ईश्वरो जगत कारणम इत्यर्थ है, सर्वज्ञ ईश्वर ही जो है ये जगत का कारण है। अब उसके बाद थोड़ा सा विचार कर लीजिए, प्रधानात परतो अक्षरात पुरुष पुरुषवत परमात्मनोपि परात अन्यत परम स्यादित्य संख्य प्रकृति द्वय द्वारा सर्व कारणत्वम ईश्वरस्य उक्तम उपयोगि परिहरति। कहते हैं कि देखो प्रधानात पर अक्षरात परत पर है ना, आता है ना अक्षरात परत पर, तो इसका मतलब जो है परतो अक्षरात है, परतो अक्षरात प्रधानात पर पुरुष, तो जैसे अक्षर से परे है पुरुष, समझे ना, अक्षर से परे है पुरुष, तो जब अक्षर से परे पुरुष है तो जब क्रम चला आ रहा है ना, एक से एक परे चला आ रहा है ना, जैसे किससे परे क्या हुआ, हाँ इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि, तो एक से एक परे होता जा रहा, अंत में अक्षर पर हुआ, और अक्षर से भी पर कौन हुआ, वो पुरुष हुआ। अक्षर किससे पर हुआ, हिरण्यगर्भ से महातत्व से अक्षर पर हो गया। तो जब ये क्रमे चला आ रहा है तो पुरुष से भी पर कोई होना चाहिए, जब एक क्रम चला आ रहा है, इससे बढ़ के ये, इससे बढ़ के ये, इससे बढ़ के ये, तो वो आप पुरुष से भी बढ़कर के परमात्मा से भी परे कोई होना चाहिए। एक जगह मैं बैठा था, एक बालक ने कहा कि महाराज जो है ये जगत किसने बनाया? हमने कहा जगत भगवान ने बनाया। कहा भगवान को किसने बनाया? हमने कहा फिर भगवान को किसने बनाया? जगत को जो भगवान ने बनाया तो भगवान ने को किसने बनाया? छोटे बालक था, या तो कोई सिखाया रहा हो या अपने उसको आगे हो। तो हमने कहा कि भाई जो है वह जो बनाया जाता है उसका नाम जगत है, और जो बनाने वाला है उसका नाम परमेश्वर है। जो बनाने वाला है, बनाया नहीं जाता, बनाया जाएगा तो जगत हो जाएगा। परमेश्वर भी बनाया जाए तो परमेश्वर जगत हो जाएगा, फिर परमेश्वर नहीं रहेगा। तो बनाने वाले का नाम परमेश्वर है और जो बनाया जाता है उसका नाम जगत है। तो चुप हो गया। तो कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर कहते हैं कि फिर परमात्मनोपि परात अन्यत परम, परात परमात्मनोपि, जैसे परतः प्रधानात, माने परतः अक्षरात पर हो गया पुरुष है, ऐसे पर जो परमात्मा है परात परमात्मनोपि अन्यत परम स्यात, उससे परे भी कोई होना चाहिए। फिर इति आशंक्य, ऐसी आशंका करके प्रकृति द्वय द्वारा सर्व कारणत्वम ईश्वरस्य उक्तम उपजीवी परिहरति। प्रकृति द्वय के द्वारा सबका कारण ईश्वर है, इसको आधार बना करके इस शंका का परिहार करते हैं कि यतः, इसलिए ऐसा है, तस्मात मत्तः परतरम नान्यतो किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। कहा कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, हे धनंजय, मत्तः परतरम नान्यत् अस्ति, मुझसे पर जो है किंचित न अस्ति, कुछ भी नहीं है। तो मुझसे जो है वह पर कोई नहीं, जो शंका किया था ना, उस शंका का उत्तर दे दिया कि मुझसे पर कोई भी है नहीं। इसमें दो चीज जो है वह मानते हैं, एक तो ये है कि एक सूत्र है कि तद अनन्यत्वम आरंभण शब्द दिव्या, ये ब्रह्म सूत्र है। कहा ये जगत का अनन्यत्व है परमात्मा, जगत परमात्मा से पृथक है ही नहीं। कैसे? आरंभण शब्दादिभ्य, श्रुति कहती है मृत्तिका तेव सत्यम वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम। ये जो घटपट इत्यादि वाचारंभण है ये बाघ आलंबन मात्र है नहीं, व्यवहार दृष्टि से वो खाली है, पर मृत्तिका तेव सत्यम। तो इस प्रकार परमेश्वर से अतिरिक्त कोई है ही नहीं, जब परमेश्वर से अतिरिक्त कुछ होगा ही नहीं तो पर अपर क्या होगा उसमें। तो इसके द्वारा मानते हैं कि तद अनन्यत्व, ये परमार्थ दृष्टि से, परमार्थ दृष्टि से तो तद अनन्यत्व है, समझे ना आप, परमार्थ दृष्टि से तद अनन्यत्व, और व्यवहार दृष्टि से जिसलिए परमेश्वर सत्ता और परमेश्वर चेतनता से पर सारा का सारा जगत अस्थिभाति रूप में सत्ता प्राप्त कर रहा है, इसलिए परमेश्वर अनुस्यूत है। तो ये व्यवहार दृष्टि से कहा मई सर्वमिदम प्रोत्तम सूत्रे मणिगणाइव, ये तो व्यवहार दृष्टि से हो गया। और परमार्थ दृष्टि से क्या हो गया, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति। तो इस प्रकार का अर्थ कुछ लोग इससे निकालते हैं कि प्रथम में ले लिया कि जो है वह वही तदनन्यत्वम आरम्भ शब्दादिभ्य, इस सूत्र को लेकर के परमेश्वर से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। और व्यवहार दृष्टिया मई सर्वविदम प्रोत्तम सूत्र मणिगणाइव, सारा के सारे जो है वह जैसे सूत्र में मणिगण पिरोए हुए हैं, इसमें इसी प्रकार मुझ सत्ता स्फुरण में सारा का सारा नाम रूप पिरोया हुआ है। समझे ना, नाम रूप पिरोया हुआ है किसमें, सत्ता स्फुरण में। इसीलिए मानते हैं ना कि भाई अस्ति भाति प्रिय, ये परमेश्वर का रूप है, और नाम रूप ये जगत का है। अब नाम रूप जो है अस्ति भाति प्रिय से नाम रूप को अलग करो तो कैसे होगा है? हाँ, अब वो जो है वह अस्ति भाति प्रिय ही बचेगा, नाम रूप की सत्ता जो है अस्ति भाति प्रिय से पृथक नहीं बनेगी, तो पृथक नहीं बनेगी। पर व्यवहार में क्या कहेंगे कि ना अस्ति भाति प्रिय में नाम रूप ग्रथित है, अस्ति भाति प्रिय में, अस्ति भाति प्रिय जो परमेश्वर है उसमें नाम रूप जो है ना ये उसमें ग्रथित है। कैसे ग्रथित है, तक ऐसे ग्रथित है कि जैसे सूत्र में मणि ग्रथित होती है। आप कहो कि भाई यहाँ तो दृष्टांत आपका यदि होगा तो फिर वो काम बिगड़ जाएगा कि नहीं, दृष्टांत में मणि की सूत्र से पृथक सत्ता है और दृष्टांत में नाम रूप की अस्थि भाति प्रिय परमेश्वर से पृथक सत्ता नहीं है, तो कहते भाई दृष्टांत का सर्वांश नहीं लिया जाता, एकांश लिया जाता। जैसे सूत्र के आश्रय के बिना मणि नहीं टिक सकती है, इसी प्रकार अस्थि भाति के आश्रय के बिना नाम रूप नहीं प्रतिभाषित हो सकता है। इतने मात्र में लो, यदि बहुत ज्यादा जो है वह महात्माओं ने देखा कि लोग बहुत ज्यादा इसकी शंका करते हैं तो आजकल एक ही चीज का बना देते हैं। ऊन की माला मेरे पास है, उसके मणि भी ऊन का है और धागा भी ऊन का है, दोनों ऊन का है। हाँ, घंटा जैसे ऐसे मेरे पास माला भी है, माला भी है। तो आप देखो मणि भी जो है वह मणि भी वही है और पिरोया भी उसी में है, तो कहा फिर ऐसी माला का दृष्टांत तो ले लो क्या विवेक। आपको यदि उस प्रकार की माला के दृष्टांत में आपके मन में शंका है, तो शंका है तो फिर जो है वह ऐसी माला ले लो। परंतु ये उदाहरण इसलिए दिया कि पारमार्थिक सत्ता में तो पहले कह दिया कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, और व्यवहार दृष्टिया तो व्यवहार में सर्वम मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा, तो ग्रथितम यहाँ आश्रितम समझ लीजिए, आश्रित है। तो जड़ जो है ये देह रूप से, अब चेतन चेतन का इसमें प्रवेश है ना, जड़ है जो है वह शरीर, अब वो चेतन देखिए भोक्ता बन रहा है, इसी प्रकार धारित हो रहा है, है? जगत ऐसे धारित हो रहा है ना, दूसरे कैसे धारित हो रहा है। अब थोड़ी सी टैंकी का भाष्य ले लीजिए, मत्तः परमेश्वरात् परतरम, मुझ परमेश्वर से परतर अन्यत कारण कारणांतरम किंचन नास्ति न विद्यते। मुझ परमेश्वर से परतर यानी मुझ परमेश्वर का कारण कोई नहीं। भाष्यकार भगवान तो यही लिख असलिया ने, इसलिए टीकाकार ने शंका क्या दी थी, शंका दी थी कि भाई आपका फिर आपसे भी पर कोई होना चाहिए। तो कहा कि हमसे पर कोई कारण यानी मेरा कारण कोई नहीं, मैं सबका कारण हूँ, मेरा कारण कोई नहीं। हाँ भाई सर्व कारण, इसका उत्तर दे रहे हैं कि जो है ईश्वर, ये जो कहा ना कि प्रकृति द्वारा ईश्वर सर्व कारण हो गया ना, तो जो सर्व कारण हो गया इसको आधार बना करके उस शंका का परिहार करते, हाँ उसको लेकर के ना, मैंने उससे जीवित हो बने। जैसे जो है अन्न को लेकर के बल होता है, ऐसे इस बात को लेकर के परिहार है। नहीं प्रकृति द्वय को लेकर के सर्व कारण हो गया ईश्वर, इसलिए हमने कहा था कि उसमें एक चीज और ध्यान में रखिएगा, प्रकृति द्वय का कारण भी ईश्वर है। उनका